खूब समझते थे विदुर, इस सब का परिणाम चले गए वे शीघ्र ही तज कर नृप का धाम। इधर विदुर को जान कर निज मति के प्रतिकूल भूपति बतलाने लगे दुर्योधन को भूल। बेटा मतिमान विदुर को है बिल्कुल यह खेल पसंद नहीं, क्या गुरुजन की आज्ञा से तुम कर सकते इसको बंद नहीं। है ज्ञानवान अति चतुर विदुर, देंगे न अनर्थ सलाह हमें, नित्य बृहस्पति के समान दिखलाते हैं प्रिय राह हमें। वे कहते हैं उनकी मत से यह खेल नाश की जड़ होगा, जिस उपवन में है अब बसंत दो दिन पीछे पतझड़ होगा। मानव का है यह परम धर्म, सोचे मन में वह काम नहीं जिसका अपने हित में निकले पीछे से शुभ परिणाम नहीं। बुरा है व्यसन जुए का खेल, बुरा है व्यसन जुए का खेल, भाई भाई में डलवाता है अनहोनी फूट, परंपरागत प्रेम भाव का नाता जाता टूट। सुधा में होता है विश्वबेल, बुरा है व्यसन जुए का खेल, बुरा है व्यसन जुए का खेल, एक बार इसके फंदे में पड़े नृपति नल राज, बन बन की रज फिरे छानते छुटा सौख साम्राज्य। नशा वे बिना सके यह झेल, बुरा है व्यसन जुए का खेल, बुरा है व्यसन जुए का खेल, कर व्यापार जुए का जग में कौन बना धनवान, हार जीत दोनों ही इसके हैं अनर्थ की खान। नरक में देता जन को ठेल, बुरा है व्यसन जुए का खेल, बुरा है व्यसन जुए का खेल, नम्र हृदय में मित्रों के भी भर देता है भेद, शांति और संतोष का फिर रहता निश दिन खेद। धूल में मिल जाता है मेल, बुरा है व्यसन जुए का खेल, बुरा है व्यसन जुए का खेल। दुर्योधन पर पिता का पड़ा ना तनिक प्रभाव, कह उठा उन मना हो अपने मन का भाव। दिन दिन पांडव दल का प्रकाश जगते में बढ़ता जाता है, प्रातः के रवि सम उन्नति के गिरिवर पर चढ़ता जाता है। शुभ राज सोय के मंडप में सब ठाट बाट स्वर्गोचित थे, उस सभा मध्य सुरपति समान श्रीधर में राज संशोभित थे। सात्यकी थे कर में छत्र लिए, बेमार्जुन वजन डुलाते थे, सहदेव नकुल दोनों भाई सुख पूर्वक चमर झुलाते थे। रिपुओं का वैभव विभव कहूं कहां तक तात, उन्नति उनके हृदय पर करती है आघात। दुर्योधन के वचन सुन इस प्रकार कुरुराज, निज सुत से कहने लगे करो ना पुत्र अकाज। निज बांधव गण का विभव देख ईर्ष्या करना है ठीक नहीं, इस तरह मेटने से कदापि हाथों की मिटती लीक नहीं। परस्पर द्वेष बीज बोकर पीड़ा सहते रहते हो क्यों, जब सुख का सागर है समीप दुख सरिता में बहते हो क्यों। यों व्यर्थ बढ़ा कर बैर भाव है उस अनर्थ की आशंका, जिसके कारण मिल गई पुत्र मिट्टी में सोने की लंका। दुर्योधन कहने लगा सुनकर नृप की बात, तात आपकी बात भी करती है आघात। शास्त्रों के वेदों के वेता विद्वान आप कहलाते हैं, हम आज्ञाकारी सेवक हैं श्रीमान आप कहलाते हैं। संतोष सिखा कर हमें आप आलस का दास बनाते हैं, नव युवक इन्हीं इच्छाओं से हिम शिखरों पर चढ़ जाते हैं। संतोष बनकर सो जाना जग जीवन में कायरता है, सच तो यह है जन जीवन का लक्षण केवल तत्परता है। है वचन बृहस्पति जी का यह निज हित चिंतन, नानपति छोड़े जब जैसा भी अवसर पाए, बस शत्रु दमन नानपति छोड़े। अपने क्षति उन्नति बैरी की लख चुप रहना है नीति नहीं, वे उठे और हम गिर जाए निभ सकती ऐसी प्रीति नहीं। आप हमारे पिता हो भंग करें उत्साह, तो क्या ले हम धाम तज परम धाम की राह। दुर्योधन चुप हो गया कह कर इतनी बात, क्रोध और दुख में लगा बहने अश्रु प्रमात। अपने भांजे का दुख देख चुपचाप शकुन रहता कैसे, अपने प्रिय का संताप शोक अपने उर में सहता कैसे। बोला हे प्रिय वर भागने ये मन में ना तनिक संताश करो, पासों का खेल रचाने का समुचित प्रबंध अब आप करो। रण के आवश्यकता न तनिक सब कार्य सिद्ध हो जाएगा, करते ही लक्ष्य युधिष्ठिर का मन हरण विद्ध हो जाएगा। हूँ कला कुशल इस क्रीड़ा में सर्वस्व जीत लूंगा उनका, दृग कुरपति के खुल जाएंगे जब मैं धन जीतूंगा उनका। मामा के यह वचन सुन हुआ हृदय कुछ शांत, कहा पिता से पुत्र ने होकर नम्र नितांत। खेल रचाने की मुझे आज्ञा दे कुरुराज, जीवन लेगी अन्यथा जी की पीड़ा आज। धृतराष्ट्र विदुर की राय बिना अनुमति ना कभी दे सकते थे, था युद्ध भविष्यत में संभव वे भार नहीं ले सकते थे।